Знание и сила. Беседа съборна от учителя, държана на 21 септември 1941 година, 10 часа преди обед, София, Изгрев. И там имаше някой си човек, болен от 38 години. Йоанна, 5 глава, 5 стих. Тук се говори за някой знатен, виден човек, на когото името не се казва. Казва се само, че е боледувал 38 години. Все едно, че се говори за него като за човек номер 38, който е пазил капалнята като стражар цели 38 години. Когато Христос го видял, казал му: «Бъди свободен! Откажи се от стражарството си!» Само с една дума Христос го уволнява от старата му служба и му дава свобода. Аз взимам числото 38 като число на освобождаване. И съвременното човечество се намира в положението на този болен. Търси начин да се излекува от болестите и недъзите, които се крият в него. Христос не е слязал още да освободи човечеството от недъзите му, да го оздрави. Ще дойде ден, когато всички хора ще бъдат здрави и силни, ще се излекуват от всички болести и недъзи. Христос иде вече и за сегашните хора. Как ще се яви? В различни форми. Във формата на науката, на религията. Едни търсят спасението си в науката, други в религията. Наистина и науката, и религията имат за цел да помогнат на човечеството. Коя наука ще му помогне? Която иде от Бога. Казано е, че Бог открива тайните на хората. Сегашното човечество се ползва от благоволението на разумния свят. Днес му се откриват такива тайни, за които в миналото не е могло да се помисли. В миналото радиото е било достъпно само за посветените. Само те са могли да се съобщават с онзи свят и да се разговарят с заминалите. Те им съобщавали какво има на онзи свят. Оттам посветените знаят, че на онзи свят има села, градове, както на земята, че там има училища, гимназии и университети. Каквото има на този свят, съществува и на онзи свят, но в най-красива форма, напълно усъвършенствана. Тук хлябът е направен от ечемик, ръж, царевица, жито. От добри и лоши качества, но хлябът на онзи свят е от съвършен фин материал. Когато обработват земята и сеят житото, хората се карат, гневят се, отправят си обидни думи и така нататък. Това жито, както и нивата, са опетнени, нямат нужната чистота. Храната, която човек употребява, трябва да бъде и физически, и психически чиста, без никакви примеси и лоши влияния. При какви условия се ражда числото чистото жито? Само онзи може да изкара чисто и здравословно жито, който е орал, сял и жънал с любов и песен. Той излиза рано сутринта на работа, впряга воловите си и тихо, любовно се разговаря с тях. Целият ден той не казва лоша дума на някого, не допуща лоша мисъл в главата си. Ако няма своя нива и своя жито, той има силно обоняние, знае къде има чист, доброкачествен хляб. Той не еде какъв и да е хляб. Ще кажете, че човек ще еде какъвто хляб намери. Не е така. Не трябва човек да еде какъвто и да е хляб, нито да чете каква и да е книга, нито да вярва в какво и да е. Има нещо, през което са минавали и минават всички хора. Това е букварят. От него човек изважда най-ценното. буквите и си служи с тях при всички времена и епохи. Днес почти всички хора знаят азбуката на своя език, но малцина знаят азбуката на езика на природата. Какъв е езикът на природата, не се знае. Казва се, че най-стар език е ватанският. Санскритският език е произлязъл от ватанския. Обаче езикът на природата е различен. Не прилича на никой от старите, нито от новите езици. Много време трябва да живее човек на земята, докато научи езика на природата. Ако за пеенето се употребява десетки години, колко време е нужно, за да се научи езикът на природата? Не е достатъчно само да се взимат правилни тонове, но трябва да се различават. При това трябва да се познава повишен ли даден тон или понижен. Затова се иска добре развит слух. Понякога хората искат да постигнат нещо, но не могат. Защо? Не го разбират, пък нямат и начин за постигането му. То е все едно да желаеш да научиш един език и да не знаеш как да го постигнеш. Казваш, кой език да уча? Който език и да учиш, все е добре за тебе. Всички народи са служители на Бога. Дали те изпълняват Божията воля, това е друг въпрос. Важно е, че са поставени от Него на работа, да свършат нещо полезно, както за себе си, така и за ближните си. Казвате, кога ще се свърши войната, какво ще стане със света? Това не ни интересува. Минавате край някоя кръчма, чувате, че някои се напили там, бият се, чупят главите си. В това време вие не можете да им помогнете. Но когато престанат да се бият и изтрезнеят, вие ще отидете при тях, ще видите каква нужда имат от вас. Ако някой е пукнал главата си, ще я превържете и ще се зарадвате, че му се дава възможност да научи един урок. Значи, вие имате отношение само към онзи, който е пострадал от виното, но не и към онзи, който иска пари, за да пие. Щом няма пари, да не пие. Пиянството не е човешко изобретение. То води началото си от пчелите. Първа пчелата се научила да пие, да смучи сокове от растенията. Гледате някоя пчела, забила хоботчето се в цвета и дълго време стои там и смучи. Докато не се напие добре, тя не напуща цвета. Нека се опита някой да попречи на желанието и да смучи нектар от цветята. Тя ще го жилне, че да я помни. И пчелата ще отиде, но и човек ще помни кога го е жилила пчела. Царицата съветва работничките пчели да не забиват жилото си дълбоко, но те не я слушат. Колкото пчелите изпълняват съветите на своята царица, толкова и хората изпълняват заповедите на Бога. Това не значи, че са лоши. Човек е по-добър от много други неща. Той е по-добър от огъня, който може да го изгори. Той е по-добър от водата, която може да го удави. Той е по-добър от вятъра, който може да разруши къщата му. Той е по-добър и от канарите, които могат да го смачкат. Това не са празни думи, но верни и истинни. Казано е в писанието, колко по-горе стои човек от овцата. Наистина, човек е по-добър от много неща. Когато искат да накарат някого да прояви силата, знанието, добротата или богатството си, кажат му няколко думи, за да засегнат честолюбието му. За пример, казват на някого: ти не си човек, баба си, страхливко си. И той започва: аз ли съм баба? Ще ти покажа кой е страхливко. И започва да търка ръцете си, да се готви за борба. Токовиш хвърлил се в борбата и ще го повалят на земята, или той ще повали противника си. Ако се отнася до знанието, пак ще се хвърли в борба да доказва и ще се изпита. Днес всички хора, мъже, жени и деца, искат да минат за герои. Дойде някой отвън и ги предизвика, и те изведнъж се хвърлят. Така ги изпитва и дяволът. Ако победят, дяволът плаща разноските. Ако дяволът ги победи, те плащат. Който мисли, че е сиромах, той е победен от дявола и плаща разноските. Който е богат, той е победител, дявола, и го заставил да плаща. Но борбата не е свършила нито за сиромаха, нито за богатия. Дяволът никога не остава победен. Като види, че в едно отношение е победен, той търси друг случай. Отива при богатия и му казва: за нищо не те бива, ядеш като пчела. Аз ли? Лъжиш се. Ето сега ще ти покажа, пчела ли съм или човек. Започват да се състезават. Богатият еде и дяволът еде, докато най-после богатият започва да боледува. Хванала го подагра от прияждане и от угаждане. Следователно, за да се справи с злото, с дявола, човек трябва да владее своите мисли и чувства, своите мускули, цялото си тяло, т.е. да бъде господар на себе си във всяко отношение. Той не се постига изведнъж. Много работа се изисква от него, докато стане господар на себе си. Има какво да учи човек. Светът е пред него, като книга, която ще изучава. Така той ще дойде до истинското знание да разбере как е създаден светът. Ще провери истинността на човешките теории. За пример, според някои учени, Слънцето е горещо тяло с температура 25 милиона градуса. Според други – 50 милиона градуса. Според трети – още по-висока. Те изключват всякакъв живот на Слънцето. Според най-новите теории, вътрешността на Слънцето е твърда и там живеят разумни същества, а повърхността му е нагорещена с висока температура. Това именно го предпазва от нападения. В бъдеще всеки човек сам ще провери истината и ще разбере кои теории са верни. При това пространството, което ни обикаля, е толкова обширно, че в него могат да се вместят много системи, като Слънчевата. Обаче всяка система, както и всяка планета, са поставени на големи разстояния, да не се сблъскват. Всичко е предвидено и наредено разумно и целесообразно. Чудно е, наистина, да се говори за нападения между планетите, но това е възможно. Понякога две слънца, които имат на разположение всичко, воюват помежду си. Защо воюват? Има някаква причина. Виждате някоя царска дъщеря, задоволена, напълно. Нищо не й липсва. Остава и само да работи, да се развива умствено. Но тя иска да се ожени, да стане майка, да ражда деца. Тя се заблуждава. Никакви деца не може да роди. Колкото земята е родила дърветата и растенията, толкова и жената ражда. Земята отглежда само дърветата, но не ги ражда. Така и жената само отглежда децата, но не ги ражда. Ние разглеждаме думата женитба в широк смисъл. Който е слязъл на земята, и се облякал в плът. Той е вече женен. Плътта е материята, която той обработва, за да извая от нея нещо добро. В това отношение човек минава за кереметчия, но може да бъде и градинар, да облагородява цветята и плодните дървета. Най-после той може да бъде и учител, да възпитава своите мисли и чувства. В какъвто смисъл и да разглеждате женитбата, човек трябва да бъде служител на Бога. Какво препятства и на двамата, на възлюбения и на възлюбената, да служат на Бога? В семейството мъжът и жената символизират известни добродетели. Обаче всяка добродетел е ценна, когато се приложи на своето време. Не се ли приложи на време, тя няма нужната стойност. Има знания, вяра, които не струват нищо. Кога? Когато мине времето на тяхното приложение. Следователно, за човека е важен настоящият момент, в който се проявява науката, религията, знанието, любовта. Що се отнася до миналото, то е изиграло ролята си. Бъдещето пък е във връзка с настоящето. Най-важно е настоящето. Мнозина се гордеят с миналото си величие. Миналото не решава въпросите. Важно е днес да бъдеш велик. Днес светът се нуждае от велики хора, от истински герои. Кой човек наричаме герой? Който носи любовта, мъдростта и истината в себе си. Те ще съградят неговото бъдещо тяло. Главата и тялото са построени по закона на мъдростта, сърцето – по закона на любовта, а останалите органи – по закона на истината. Който има тези добродетели, радва се на добро здраве и богатство. Каквато работа започне, той има успех. Казват някои, че героят трябва да бъде въоръжен. Право е, той трябва да бъде въоръжен, но с нарядите на любовта, на мъдростта и на истината. По-силни снаряди от тях няма. Под закрилата на тези снаряди човек е осигурен за вечни времена. Реални ли са тези снаряди? Реални са, защото не се изменят. Всяко нещо, което не се изменя, което не се губи и не се забравя, е реално. Да се върнем към числото 38. Тройката означава нещо благородно, юпитерианско. Осморката е крайно материалистично число. Болният, за когото се говори в Евангелието, лежал 38 години, защото не могъл пръв да влезе в капалнята. На 39-та година дошъл Христос и му казал: «Стани! Дигни одъра си и ходи». 9 е Марсово число. Като видял болния, Христос му казал: «Тури осморката на страна, извади деветорката, т.е. ножа, прережи с него привръзките, които те държат на леглото, и ще бъдеш здрав». Той повярва и оздравя. Осморката е поставена на очите, но в хоризонтално положение. Значи човек гледа с очите през осморката, т.е. през материалистичното число, докато дойде до знанието и истината, които ще го освободят. В бъдеще човек ще има 12 очи, по едно око на всеки зодиак. Да имаш 12 очи, 12 прозореца, това значи да имаш широко съзнание, да възприемаш светлината от всички посоки. Вярно ли е това? Ще дойде ден, когато сами ще го проверите. Време е вече вярващите да правят опити, за да се създаде в тях положителна наука. Без опити никакво знание не може да се придобие. Ако имате някаква мъчнотия, призовете името Божие. Няма да мине много време и мъчнотията ще се разреши. Гладен сте, 3 дни не сте яли. Призовете името Божие. След малко време хлябът ще се яви пред вас. Как става това, не се казва. Важно е да опитате силата на Божието име. Като стане това, ще опитате думите ми. Човек трябва да знае как да произнесе името на Бога. Който произнесе това име с любов, със знание и със сила, и хлябът ще дойде, и мъчнотиите ще се разрешат. Това значи да печелите на лотария. Но всеки билет трябва да ви осигури само за 1 ден, а не за цял живот. Вие сте пътници, не ви трябва много товар. Ще носите на гърба си раница с провизии само за 1 ден. Малкото се благославя. С 5 хляба и 2 риби Христос нахрани няколко хиляден народ, след което напълниха 12 кошници с окрухи. Сегашните хора се безпокоят за дребни работи. Ако заболеят, веднага викат лекари, страхуват се. Те не подозират, че болестите крият известни блага в себе си. Всяка болест е задача за човека. Който реши задачата си, той сам изважда благото, което е скрито в болестта. Ако роптаят, благото се крие от тях. Колкото повече роптаят, толкова повече болести ги нападат. В това отношение хората са майстори за болестите. Бог създаде живота, т.е. отвори вратата на живота, за да влезе той сам при нас. Човек създаде смъртта, т.е. отвори вратата към нея. Бог каза на първите човеци: няма да отваряте вратата към смъртта. Въпреки заповедта на Бога, Ева отиде при тази врата и, посъветвана от змията да влезе вътре, тя леко похлопа, отвори вратата и влезе да види какво има там. Стремете се към всичко, което води човека към вратата на живота, а не към вратата на смъртта. Това се постига само със светли мисли и възвишени чувства. То се постига с помощта на истинското, положителното знание. Това значи да даде човек път на новите идеи в себе си, по нов начин. Новите идеи водят към нов живот, животът на любовта. Новият живот изключва съмнението, подозрението, лъжата. Защо ще се съмняваш в любовта? Казано е, че Бог е любов. Следователно, дойдете ли до името на Бога, никакво съмнение не допущайте в ума и в сърцето си. Бог е непогрешим. Всички могат да правят погрешки, но Бог никога. Нищо не може да го застави да направи най-малката погрешка. Той е всякога на страната на слабите, защото те се нуждаят от подкрепа. Ето защо, когато някой ви повдига, когато ви създава радости, дава ви условия да растете, ще знаете, че това е Бог. Всичко положително, възходящо, красиво иде все от Него. В който свят и да влезете, там ще намерите Бога. Той наблюдава, помага, повдига страдащи и паднали, възраства всичко, което покълва. Ще го намерите и в органическия, и в неорганическия свят. Бог дава ухо на всеки зов, на всяка молитва. Както и да се моли човек, щом молитвата му излиза от дълбочината на сърцето, тя се приема. В турско време имало един български учител, който знаел да свири добре на цигулка. Понеже малко му плащали, той решил да си помогне с цигулката да изкарва прехраната си. Мъчно било по това време да се прехранва човек с цигулка, защото била в сила поговорката «Цигулар къща не храни». Един ден той взел цигулката и тръгнал към църквата. Като стигнал там, влязъл вътре и започнал да свири и да пее. Всички минавали и заминавали край него, но никой нищо не му дал. Като видял, че богомолците не разбират цигулката му, той отишъл в кръчмата и започнал да свири. Всички присъстващи се развеселили, събрали се около него и се обърнали към кръчмаря. «Дай по-скоро на даскала да си хапне и пине нещо!» В това време селският поп минавал покрай кръчмата и се ужасил, като видял, че даскалът свири там. Извикал го и го запитал: «Даскале, до там ли дойде?» «Дядо попе», отговорил учителят, «първо влязох в църквата между богомолците. Свирих и пях там, но никой не ме разбра. След това дойдох в кръчмата. Още с влизането всички ме приеха добре. Разбраха свирането ми и благодариха. Църквата няма нужда от моята цигулка. Кръчмата има нужда. Гладният има нужда от хляб, а не ситият. Добре е понякога човек да е гладен, за да усеща външна и вътрешна нужда от нещо. И като задоволи глада си, той трябва да пее. Сега и на вас казвам. При каквото положение да се намирате, пейте. Започвате една работа, пейте. Свършвате работата, пак пейте. Намирате се пред някаква мъчнотия, пейте. Излезете от мъчнотията, пак пейте. Пейте и веселете се. Пейте и хвалете Господа. Осветявайте името Божие с любов. Търсете Царството Божие и Неговата правда с любов. Изпълнявайте Божията воля с любов. Тайна молитва. Съборна беседа от учителя, държана на 21 септември 1941 година, 10 часа преди обед. София, Изгрев.